Det är torsdagen den 31 mars och äntligen är våren på väg. Solen skiner, fåglarna kvittrar och man känner hur kropp och själ börjar återhämta sig efter flera månader av mörker och kyla. Välkomna till ett nytt fräscht avsnitt av A-Team Podcast. Så Daniel, hur har din vecka varit? Det har varit påsk, så god mat och godis i storleken med ton har ju slinkit ner i strupen, va? Jag har haft 5 dagar av ledighet som bara susat förbi ett nafs, och jag måste ju säga att jag är glad att jag går på min långhelg denna vecka och får lite mer ledigt i längre format. Härligt! Vad sa du? Härligt! Ja, jättehärligt. Förutom att jag, som jag sa i förra avsnittet, att vi har varit barnvakt hela påsken, så har jag och frugan varit och tittat på båt. Det är ju så att vi har ju en båtplats i våran hyra, så vi tänkte att vi skulle skaffa oss en liten eka med motor för bad, fisketurer bland annat. Häftigt. Ja, verkligen. Så att nu är vi ute och båtspekulerar för fullt. Men som sagt var, så har jag ju varit ledig till i tisdags och går som sagt var på ytterligare ledighet idag till tisdag igen. Men det finns faktiskt smolk i denna vägen. Jag är tvungen att avbryta min ledighet på lördag för att gå på kurs. Ett sista steg. Är det värt det? Jag kommer till det. Om du låter mig tala till punkt. Jag ber om ursäkt. Ja, det är ingen fara. Det är ett sista steg i YKB. Eller som vi i branschen säger, jädras skitfasoner. Skämt åsido. YKB, eller yrkeskompetensbevis, är ett EU-direktiv som alla yrkesverksamma chaufförer i Europa måste ha innan september i år 2016. Och som vanligt, när EU hittar på något så får den lilla mannen betala. För inte är det som betalar, inte EU som betalar min utbildning. Det får man om man har otur att göra helt själv. Eller som i mitt fall, så gör mitt åkeri det. Så att, vad var det du frågade alldeles nyss? Är det värt det? Mm, är det? Ja, om jag vill behålla jobbet så är jag faktiskt tvungen. Annars är det ju inte värt det. Men ja, alltså det, egentligen så är det ju... för oss som är chaufförer, det här är ju egentligen då... alltså du har säkert hört om det här med lönedumpning och utländska chaufförer som har dåligt betalt och allt det här som har varit... ja, oftast så är det ju så att de har tagit ett kort och de kan liksom ingenting egentligen, utan de bara kör. Det här är ju mest för att de ska få en uppfattning av helheten i yrket. Det här är egentligen bara repetition vad jag har lärt mig när jag gick min utbildning som yrkeschaufför. Så för min del och för de flesta av oss som kör i Sverige så är det egentligen bara lite repetition. Men som man måste göra då. Var 5:e år så måste man göra om det här. Också till på köpet. I vilket fall som helst. Så att det ska jag göra på lördag. Jättekul. Blir det något prov du ska avlägga i slutet också? Eller behöver du bara vara där och lyssna och ta del? Ja, det är ju så bra upplagt att det räcker att jag är där och lyssnar. Men, alltså det är egentligen ganska idiotiskt upplagt. Det är inte det att, det är inte så att våran lärare kan liksom, ja, men vi jobbar in rasten här nu så får ni gå hem tidigare. Det funkar inte så. Det går inte. Det måste vara 8 timmar, punkt. Och det spelar ingen roll hur de lägger upp det. Det måste vara 8 timmar. Sen när vi sitter på våran röv och gör ingenting i 8 timmar. Det spelar ingen roll, bara den är 8 timmar lång. Det låter som någonting EU har hittat på. Ja, det är typiskt EU-utbildning det här. Det märker man ju lång väg. Men förutom det så kom det ett paket idag. Lyssna! Ska vi se. Nu kommer det. Nej! Nej, nu blir det fel igen. Ja! Gissa! Vad kan det vara? Katten som exploderar. Ja! Det är mitt exemplar av det fysiska spelet Exploding Kittens som jag tipsade om i förra veckan. Naturligtvis så fick jag och min son Hampus ta och prova ett parti strax innan vi gick i sändningar. Och det är precis lika kul som mobilspelet, om inte ännu roligare. Så att nu har jag det också. Gratulerar till ett bra köp. Oh ja. Oh, ja. Rekommenderar det varmt. Jag ändå har jag bara spelat det fysiska spelet i en omgång, men mobilspelet har jag spelat flera gånger om, så att rekommenderar. Hur har din vecka varit? Jo, det har varit påsk för mig också. Hör och häpna. Se det, alltså ni har sånt i Tibro ni med? Det har vi. Tror det eller ej. Och fasiken. Ja. Ja, ni har kommit så långt i utvecklingen uppe på landet. Ja. Nu är du jävligt dryg, är du medveten om det? Nej, det har varit påsk som sagt. På dig, det hör jag. Den stora fördelen med påsken är att man får vara ledig massa dagar utan sträck. Och det är ju alltid skönt. Vi skulle ju egentligen resa bort över påsk, men vi blev kvar hemma på grund av sjuk ettåring. Och det innebar att det inte blev någon sprit inköpt. Men vi hade det i alla fall lugnt och skönt, och det var ju bra på sitt sätt. Det var nog därför det var lugnt och skönt, för att det inte blev någon sprit. Ja, det blev i alla fall inte så stressigt som det blir när man ska iväg och flänga omkring och så. Utan vi höll oss hemma vid och ägnade mycket tid tillsammans med att laga mat. En hel del av tiden vid grillen. Vi tittade på tv-serier och sånt, framförallt Arkivex och så en del, några avsnitt av Daredevil. Käkade ostbricka och drack champagne. Ja, vi hade det rätt skönt. Herregud. Faktiskt. Gud. Det är bra grejer. Sen så började ju arbetsveckan hur som helst. Och då har det varit fullt ös på jobbet. Vi har haft det ena extra insatta mötet efter det andra angående nedläggningen av den här gymnasieskolan som jag jobbar på. Det här beslutet om nedläggning klubbades i kommunfullmäktige i tisdags. Så att nu är beslutet definitivt. Det är förbannat sorgligt. Och det påverkar naturligtvis stämningen på jobbet, både bland personalen och eleverna. Jag tycker att det suger fett, och jag kan inte tydligt nog understryka hur felaktigt jag tycker att det här beslutet är. Det har däremot funnits ljusglimtar. Precis då, samtidigt som kommunfullmäktige sammanträdde och klubbade igenom det här tragiska beslutet, så var jag faktiskt på Biograf Vintergatan här i Tibro och jobbade. Och körde filmen Batman vs. Superman Dawn of Justice. Som också är den film som jag kommer att recensera här i det här avsnittet. Men mer om det lite längre. Det ser jag verkligen fram emot att få höra. Det ska bli roligt att berätta. Vad sa du? Det ska bli roligt att berätta om den. Ja, det. När du är inne på det så måste jag ju tillägga att imorgon så ska vi faktiskt gå på bio hela familjen. Och en viss present som vi fick här för någon jula sen av någon, jag kommer inte ihåg vem. Det var någon gubbe som kom med något presentkort på bio. Ja, men sådana kan man inte ha för många. Nej, men i vilket fall, nej, vi ska inte se Batman. Nej. Vi ska se Deadpool däremot. Ja, men det är väl investerat presentkort, det tycker jag. Ja, den är, så att den har vi tipsat om tidigare. Vad sa du? Den har vi tipsat om den också. Ja, precis. Det ser jag fram emot imorgon i alla fall. Det förstår jag att du gör. Det hade jag också gjort om jag inte redan hade sett någon. Ja, det förstår jag med. Vi tar en titt på veckans ämnen. Rubrikerna är de vanliga. Under rubriken teknik så hittar vi Linux i Windows 10 och veckans app som heter Movesome. Under rubriken film, tv och musik så har vi då veckans filmtips naturligtvis, som precis som jag sa alldeles nyss är Batman vs. Superman Dawn of Justice. Under den rubriken kommer vi också prata lite ytterligare Batman. Träning är lika tom som alltid. Batman! Ja, inte den gamla 60-tals Batman. Okej. Träning är lika tom som vanligt, den rubriken. Under mat så ska vi ju tipsa om veckans maträtt, och veckans maträtt är kyckling med ölburk i röven. Det låter sexigt. Ja, jag vet ju inte om det är, men allting beror ju på vad man tänder på. Ja, precis, men det finns ju de som, ja, nej, nu går vi vidare. Fördjupar oss inte i ämnet. Vi går vidare, nej, istället. Teknik. Vi tar inte det. Yes. Jag börjar med att tala om att jag ska på bästa möjliga mån försöka förklara på ett sådant lekmannasätt som möjligt. Så till att börja med, har du några frågor, eller om du inte förstår, Kristoffer, avbryt mig gärna så jag kan förklara. Yep. Hade jag fått skriva förklaringen i manuset så hade det säkert gått åt 6 sidor bara för det. Så jag har det vid sidan om så att det får räcka med de 6 sidor i manus vi redan har istället. Det tycker jag som en bra idé, för vi ska gå och lägga oss någon gång också. Ja, precis. I vilket fall, det jag ska prata om det är att Windows, eller Microsoft rättare sagt då, bygger in Linux i Windows 10. För det första så var det inte många år sedan som Microsoft såg Linux som den största motparten och skulle motarbetas till varje pris. Men som sagt, företaget har gjort en kovändning. Och de har bland annat då satsat rejält på Linux i sin egen molntjänst Microsoft Azure. Ska vi se om man kan uttala Azure, eller Azure kanske ska uttalas till och med. Och nu meddelar de då att de även tänker bygga in Linux-stöd i Windows 10. Det här gör de då tillsammans med ett företag som heter Canonical. Det företaget står bakom Ubuntu, Linux-distributionen Ubuntu. Och det här har då presenterats den här veckan på deras bildkonferens, som det heter. Där de presenterar nya grejer inför sina utvecklare. Det här med att de bygger in Linux i Windows, det innebär att de kommer alltså att bygga in det så att man slipper att virtualisera miljön som man gjort tidigare när man ska utveckla på den i Windows. Som sagt var, det här med att de bygger in Linux, det är först och främst som det är just nu, så är det rent ut sagt en utvecklargrej. Det är alltså ingenting som den vanliga användaren kommer att ha varken nytta av eller se röken av överhuvudtaget. Det här är helt och hållet en utvecklargrej till att börja med. Men jag kommer in på det lite senare. Ja, tack. Det de gör då är att de bygger in vissa bibliotek som gör att man kan köra vissa Linux-applikationer i själva användarmiljön då på Windows. Och det här är ju då först och främst som jag sa utvecklarverktyg. Så att kommandoterminalen Bash kommer att stödjas fullt ut. Men alltså att säga att kommandoterminal vill jag inte påstå. Det är ju egentligen, Bash är så mycket mer än kommandoterminal. Du kan alltså köra olika skript i Bash. Du kan göra stort sett allting i Bash. Bash låter det som, men det heter Bash. Det är bra att skilja på Bash och Bash. Jag kan göra mycket med Bash också. Alltså du kan ju inte be kompisen springa och hämta lite Bash och så får du en dator full när du är törstig. Då skulle jag bli besviken som fan. Ja, jag med. Andra verktyg som kommer då först och främst komma då, det är ju Make och Grep heter de bland annat. Det här är ju då för att kunna, hur ska jag förklara det på ett lätt sätt? När du har skrivit din kod, koden blir ju då ett program. När du då ska få den att bli körbar på datorn så måste du bygga den, och det gör man med Make. Make bygger. Det är väldigt enkelt förklarat. Make bygger koden till ett program. Det är som att du sitter. Ja. Du har massa byggstenar som du har lassat av på en byggarbetsplats. Muraren är den som bygger upp de här stenarna för att få ett hus. Det kan man ju säga då. Muraren är din Make. Sen finns det Grep eller Grip. Det gör du för att hämta hem saker. Ungefär samma sak som du hämtar hem ett program i, vad heter det, i webbläsaren. Du hämtar hem Chrome exempelvis. Då kommer det in ett program. Det gör du med Grep. Alltså du greppar saker helt enkelt. De här 3 utvecklarverktygen är ganska grundläggande när man utvecklar i Linux. Och anledningen till att jag tror då, jag har gjort en liten spaning på det här, anledningen till att de bygger in det här till att börja med, det är att om man ser på hur operativsystemsmarknaden ser ut idag, så har du två grunder att stå på. Du har Unix-baserade operativsystem och så har du Microsoft. Vi räknar inte in Apple i sammanhanget. Tack för att fråga. Det var precis det jag ville. Apple och macOS är ett Unix-baserat operativsystem. Precis som Linux. De har i grund och botten, för att göra det väldigt enkelt då, samma kärna. Eller de utgår ifrån samma kärna. Alltså ett Unix-system. Både macOS och Linux är Unix-baserade operativsystem. Så att i macOS, när du öppnar ett terminalfönster där, så kan du använda Bash. Det finns redan där. Du kan använda grep. Det finns redan där. För att det i grund och botten bygger på samma system. Och min spaning i det hela här nu, det är att Microsoft faktiskt är på väg bort ifrån sin egen kärna och tänker bli ett Unix-baserat system även de. Det blir same shit different name i framtiden eller något. För att uttrycka det väldigt simpelt, ja. Ja, jag gör det lite mer komplicerat än det behöver vara. Nej, precis inte. Men som sagt, som det ser ut nu så är det utvecklarna. En vacker dag så kanske du sitter där med och kan installera, ska vi ta Evolution utan problem. Du sitter och installerar Deb-paket till höger och vänster och kör... Ja, vad kör du för något? Ja, jag vet inte, jag kommer inte på någonting på rak arm i alla fall. Men somliga hinder som finns nu kommer att överbryggas. Klyftor och sådant. Precis. Men jag tror jag förstår vad du menar. Ja, det var inte som, du gjorde det ganska klart ändå tycker jag det var. Vad tänkte jag på mer? Jo, när vi ändå är inne på Linux och Unix-baserade system så finns det ett vad ska vi kalla det? Skrivbordssystem som heter Gnome. Det är ett av de största skrivbordssystemen för Linux och Unix-baserade system. Det har även släppts nu i en ny version på 3.20. Jag har tyvärr inte hunnit testa den nu för att jag har precis fått ner det och jag har inte hunnit helt enkelt. Tiden räcker inte till. Nej, precis. Det är för få timmar på ett dygn jag har kommit underfund med. Eller så gör jag massa annat. Ja, skit i det. Nästa gång vi går till val så ska jag rösta på det parti som kommer införa fler timmar på dygnet. Jag ska rösta på det partiet som inför mindre arbete och mer fritid istället. Ja, får vi se vilket som vinner. Ja, jag tror jag ligger bra till där. Jag tror att ditt önskemål är mer realistiskt än mitt i alla fall. Jag tror faktiskt det. Ja. Men det var, alltså eftersom att du inte hade så mycket frågor så tycker jag väl att jag har gjort ganska bra ifrån mig. Ja. Med att förklara. Det gjorde du. Jag kände mig inte helt tappad bakom en vagn. Du gjorde inte det? Nej, då hoppas att våra lyssnare inte heller gjorde det. Skulle ni göra det? Skriv ett mejl. Så ska jag göra en ny förklaring. Bara att skriva till Daniel om ni har några frågor. Så får han mer att göra på de timmar han har på dygnet. Som inte har, menar du? Ja, som vi inte har. Precis. Vi går över till veckans app. Det gör vi. Helt rätt. Och då får du behålla ordet. Ja, det gör jag. Den här veckan tänkte jag tipsa om en app som jag inte vill rekommendera men inte heller varna för. Det här låter kanske konstigt. Appen jag tänker tipsa om heter i alla fall Mosam och är en stegräknarapp ifrån det svenska företaget Livesam som tillverkar mat- och träningsdagboken Livesam. Mosam finns till både Android och iOS och det som gör den speciell är att den inte bara räknar dina steg utan den räknar även det du har förbränt i olika mat- och dryckesvaror. Till exempel, hur många morötter eller hur många öl har du bränt på en dag med 10 000 steg? Det kan vara bra att veta. Så här långt är allting frid och fröjd. Det är när man vill kolla in sina resultat som problem uppstår. I alla fall på iOS. Jag har inte testat Android-versionen. Varför? Det vet Android jag med. Inte. Ja, jag vet inte varför jag inte har testat den ännu. Bara inte blivit av. För det första, i alla fall. Har du inte nått upp till ditt satta mål så kan du inte se några resultat för det. Från tidigare resultat för det. Så måste jag skriva in att jag vill bränna 40 morötter idag eller någonting, för annars får jag inte veta hur det har gått. Nej, utan du sätter in hur många steg per dag du ska ta, så att säga, som mål. Ja. Och har du inte nått upp till det målet... Så finns det ingen statistik. Jo, så här är det. Det enda du kan se är innestående veckas resultat. Mm. Det finns inget arkiv att gå tillbaka till överhuvudtaget. Och är det så att du inte nått upp till dina mål exempelvis igår, då visas inte det. Det låter som det låter lite buggigt eller fel på något sätt. De har inte tänkt till ordentligt. Nej, men har du nått upp till dina mål, då finns de med. Så att allt under dina mål, det försvinner direkt. Ska vi se här. Och det finns alltså inget arkiv då att gå tillbaka till och titta på vad du haft för resultat överhuvudtaget. En sak som jag trodde var fel tills jag bara för en liten stund sedan tog en extra kik var att antal steg och antal förbrända varor inte riktigt stämde överens. Att varorna bara var hälften av cirka stegen. Det jag helt hade missat, det var att det inte stod steg under varorna utan det stod förbrända kalorier. Vilket faktiskt gör att appen lite bättre än jag först trodde. Men för att sammanfatta det hela nu då. Eller hade du något att tillägga? Hade du något att tillägga? Nej. Jag lyssnar intensivt. Mm. Men då sammanfattar jag då. Så är Mosam en trevlig liten app som visar antalet förbrända öl, pizzor och bananer istället för, eller rättare sagt också, än bara siffror. Vilket gör det mycket mer lättillgängligt att förstå resultatet. Till nackdelen då hör ju att du alltså inte har något arkiv som du kan gå tillbaka till och titta på föregående vecka, utan du kan ju bara se innevarande vecka och om du har nått upp till dina dagliga mål av steg. Annars så får du ingen sammanfattning för den dagen överhuvudtaget. Så vad är mitt betyg på appen då? Jag kan svara med ett ord. Blandat. Hade Lifesum infört ett arkiv så jag kunde gå tillbaka och granska mina tidigare resultat och om det hade registrerats även om jag inte nådde upp till mina stegmål hade appen varit klockren. Men nu är jag bara positivt tveksam. Som jag sa tidigare så finns appen till både Android och iOS och den är gratis att både hämta och att använda. Men som vanligt är det alltid bäst att testa själv och göra sin egen uppfattning. Det låter vettigt. En sak som jag tänker på, om man bara skriver att målet är att ta 4 steg eller någonting. Ja. Får man inte statistik då? Jag vet inte om det går att skriva 4 steg, men det... Jo, alltså, teoretiskt så borde det ju funka. Ja, eller varför vara mer realistiskt, säga att du skriver 1000 steg, för det tar du ju lätt på en dag, eller? Ja, som jag är ju inställd 10 000 steg. Mm. Och det gör jag ju lätt också. Ja. Vi kan ju se, bara för skojs skull då ska vi se vad det står på i min app just nu. Idag har jag tagit 12 829 steg. Ja. Och eftersom att det... Vad är det för dag idag? Det är torsdagen den 31 mars. Ja. Nu vet jag att de gjorde en uppdatering till iOS idag för att de hade någon bugg som inte registrerade de senaste veckan. Ja, skit i det. I vilket fall som helst, idag har jag gjort 12 829 steg. Jag har bränt 5 bananer eller 641 kalorier. 20 broccoli eller 7 stekta ägg. 3,5 kaffe latte. 4,5, alltså inte också utan det är alltså antingen eller nu då. Okej. 3 donuts. 1,5 påse chips. 1,5 bitar pizza. 2 normalstora pommes frites. 1 hamburgare. 4 cola. Eller 5 glas rödvin. 3,5 öl har jag bränt. Okej, men det låter... Eller 93,5 selleri. Det är bara att välja. Men det låter inte så mycket. Du kanske borde börja röra på dem här. Du tycker inte det? Du tycker inte 93,5 selleri är ganska mycket? Ja, men du kan inte leva på selleri bara. Det vet jag inte. Eller 194 sparrisar. Ja, men om det bara motsvarade 3,5 öl så har man ju pajat alltihopa på fredag kväll. Ja, ja, herregud. Alltså, det är 641 kalorier står det här. I tre öl. Men jag får ju välja då, bananer eller sallad. 11,5 salladshuvuden. Ja, men det vill jag inte äta på. Det vill jag inte sitta med på, framför tvn på fredag. Nej, du kanske vill ha 12 vattenmeloner istället. Wow. Jag tror jag hoppar dem med. Du gör det. Men hade jag liksom... Det här är ju bara för att jag har ju inte tränat idag. Jag har ju bara jobbat. Ja. Men jag tycker ändå att det låter lite på något sätt. En del av grejen i alla fall. Eller så är de bara väldigt energirika. Jag tror det är väldigt energirikt med en hamburgare eller fyra cola. Det är ganska, alltså nu pratar jag inte småkola utan drickan kola. Ja. Ja, men det låter som en spännande app tycker jag. Om de kan få ordning på den så kunde den vara lite kul att ha. Ja, ja men som sagt var lite arkiv och se så att man kan även spara resultat som inte är uppnådda till. Där skulle de ju kunna kolla på appen Hälsa som finns i iOS. Som den, är, den är ju grymt bra med att visa statistik ungefär hur långt tillbaka som helst. Jo, men den talar ju fortfarande om hur många öl det är. Nej, just det. Det är ju, alltså antingen så men tänk dig själv, du ska ut en fredagkväll va? Och du tänkte att jag ska dricka öl men jag ska även hålla formen. Mm. Hur långt måste jag gå för att kunna dricka mina 5 bärs? Ska du ner till Göteborg och dricka dem ska du få gå dit då? Typ. Eller det räcker nog till Skövde för din del. det hoppas jag. Men det kommer inte att hända det heller. Nej men alltså men då vet man det. Okej, jag gick till Skövde och kommer att krypa hem. Alltså kan jag dricka 10 bärs. Men tar appen med krypandet i beräkningen? Ja. Det får ju du göra. Eftersom att du inte krypit ännu så får ju du ta med det i beräkningen att du ska krypa hem. Ja, jag tänkte bara om den räknar det som steg eller om den räknar det som någonting annat. Jag har inte för vana att krypa omkring så att jag kan inte svara på det. Nej, det får återstå väl att testa i så fall. Ja, det här låter som ett experiment. Vi ska alltså gå till Skövde för att sen dricka massa bärs och krypa hem. Ja, det låter jävligt jobbigt när du säger det på det viset. Ja, jag tror vi hoppar Vi bordlägger det tills vidare. Vi gör det. Tycker jag. Ja, men jag får säga då tacka så mycket för det här appförslaget. Och så ja, rör vi oss framåt i vår tablå här och har då hamnat under rubriken film, tv och musik. Och då är det ju jag som kommer att hålla låda en stund. Det här ska bli intressant. Du kommer nog att komma in här om en stund du också. Vågar jag gissa? Ja, okej. Okay. Säger du på det sättet så är jag beredd. Du är beredd, bra. Veckans filmtips tänkte jag att vi ska inleda med. Gång. Som jag sa i inledningen när vi pratade om veckan som gått så berättade jag att jag hade kört filmen Batman vs. Superman Dawn of Justice. Och det är den jag ska tipsa om nu. Så är ni beredda så kör vi. Go! Du är med? Ja, bra! Zack Snyder, han har ju gjort det förut och nu gör han det igen. Watchmen är ju en snudd på genialisk film med många goda kvaliteter. Superman-rullen Man of Steel är ungefär raka motsatsen. Batman vs. Superman Dawn of Justice hamnar någonstans emellan de här två. Filmens anslag är effektivt och stämningsskapande. Scenen där Bruce Waynes föräldrar blir mördade känner vi igen sedan tidigare och den här gången så rullas den scenen upp i slow motion under förtexterna. I Zack Snyders regi och med Larry Fong som fotograf. Sedan har den här passagen liksom avhandlats och det är rätt skönt eftersom hela det här scenariot med mordet på Bruce Waynes föräldrar känns ganska uttjatat vid det här laget. Det har återkommit gång efter annan i tidigare filmatiseringar av Batman. Efter anslaget så kastas vi fram i tiden och landar i slutet av Snyders Man of Steel. Det är närmare bestämt den här slutfighten mellan Superman och General Zod som rasar för fullt i Metropolis. Och ni som har sett filmen vet att de kastar varandra genom byggnader titt som tätt och byggnaderna rasar samman till höger och vänster, den ena efter den andra. Den här gången får vi dock uppleva den här scenen ur ett gatuperspektiv, sedd med Bruce Waynes ögon. Det är kaos och tusentals människor dör i rasmassorna. Bruce Wayne försöker rädda sina anställda som är fångade i en sönderfallande skyskrapa, men han misslyckas med det. Och han håller då Superman ansvarig för de här dödsfallen och bestämmer sig för att utkräva hämnd. Den messianska kopplingen till Superman känner vi igen från Man of Steel och den blir än mer uttalad i Batman vs. Superman. Efter segern mot General Zod så hyllas Superman som en gud, en messias sänd att rädda mänskligheten från ondska. Men det finns en baksida av det här myntet också. Det blir det klassiska teodicéproblemet i Hollywood-tappning. Kan mänskligheten lita på att semiguden Superman endast kommer att använda sina närmast allsmäktiga krafter enbart att göra gott? Eller utgör han ett faktiskt hot mot civilisationen och hela den mänskliga rasen? Första halvan av Batman vs. Superman är ganska rörig, måste jag säga. Scener i filmens nutid blandas med tillbakablickar och drömsekvenser så att man knappt vet vad som är vad. Batmans hat mot Superman är dock en röd tråd som håller ihop filmen. Mitt i allt det här kaoset och röran så höjer sig skurken Lex Luthor. Den excentriske men geniale företagsledaren har sina egna ambitioner, närmare bestämt världsherravälde. Han argumenterar för regeringen att det behövs ett motmedel mot Superman i den händelse att han, eller för den delen någon annan från planeten Krypton, visar sig vara ett hot mot mänskligheten. Men när han sedan inte får gehör som han vill då från regeringen och makthavarna, så börjar han själv konspirera mot regeringen och utvecklar ett eget motmedel av en självlysande grön sten som man hittar på botten av Indiska oceanen. Lex Luthors metoder är i mildaste fall att beskriva som moraliskt tvivelaktiga. När regeringen då så småningom ifrågasätter Superman och vill hålla honom ansvarig för alla de här liven som gick förlorade i kampen med General Zod, så blir mannen av stål sur och vresig. Han försvinner ur bilden ett tag och ger sig iväg för att så att säga finna sig själv eller något sånt. Och under den här tiden så jobbar Batman intensivt vidare med sina hämndplaner. Mot slutet av filmen så drivs handlingen till sin spets och en uppgörelse mellan Batman och Superman blir oundviklig. Mycket på grund av att Lex Luthor har sina planer på världsherravälde. Han tvingar Batman och Superman att mötas i en kamp på liv och död. Och den fighten mellan Batman och Superman är filmens absoluta höjdpunkt. Och jag måste säga att jag njöt av varje sekunderna. Det var intensivt och det var snyggt. Det var brutalt, det var smutsigt. Det var allt man kan önska sig. Men den här fighten mellan Batman och Superman var inte den slutliga fighten. Det väntar en fight till. Och i de sista scenerna i upplösningen så det är där som Zack Snyder visar sin så här, totala avsaknad av återhållsamhet. Det är svulstigt, det är bombastiskt, det är överdådigt. På ungefär samma sätt som slutfighten i Man of Steel. Snyder går för långt och jag tycker det blir tramsigt och oengagerande mot slutet. Att sedan kasta in Wonder Woman mitt i allt gör inte saken bättre på något sätt alls, utan snarare tvärtom. Men Batman vs. Superman är en mörk film på samma sätt som Snyders Watchmen. Och på det sättet är den väldigt, väldigt olik Man of Steel. Jag tilltalas av filmens mörkhet och flera viktiga frågor rörande rättssamhället drivs till sin spets. Inte minst i en scen där Bruce Wayne ifrågasätter den så kallade rättvisa som han själv skipar i form av sitt alter ego Batman. Kan det verkligen vara rätt att ensam agera både domare, jury och bödel? Superhjältarna i den här filmen, och då framförallt Batman, framställs som mångbottnade karaktärer med fler dimensioner än vad vi är vana vid i den här genren. Och det tycker jag är bra. Rollen som Superman görs precis som tidigare av Henry Cavill. Och det kan man tycka vad man vill om. Jag tycker att han i alla fall lyckas bättre än vad Brandon Routh gjorde i Superman Returns. Men det å andra sidan säger ju inte speciellt mycket om prestationerna i den här filmen. Ben Affleck som Batman råder också en hel del delade meningar om. Många tycker att han har gjort bra ifrån sig. Jag är ju som många säkert vet inget stort fan av Affleck, utan jag tycker att han är rätt stel och träig, och så även i den här filmen. Skillnaden den här gången är dock att stelheten och träigheten passar med Batman-karaktären, och Affleck lyckas faktiskt förvånansvärt väl med att förkroppsliga en något äldre, bittrare och mer desillusionerad Batman än vad vi har sett i de tidigare inkarnationerna av samma hjälte. Jesse Eisenberg, han beskrivs ofta som skådespelaren man antingen hatar eller avskyr. Jag tycker att det är väl hårt att uttrycka det på det sättet. Här gör han rollen som Lex Luthor, en mycket osympatisk karaktär. Även om han är både enerverande, påfrestande och spelar över ibland, så fångar han bilden av en excentrisk galning och förkroppsligar den precis så som han förväntas göra i en sån här film. Snyder har stora ambitioner och han vill mycket med sin film. Han vill visa oss att superhjältarnas har baksidor och visa upp de inre konflikter som de bär på. Han vill förmedla ett episkt möte mellan två rivaliserande superhjältar. Och de här sakerna lyckas han faktiskt riktigt bra med. När han sedan vid ett annat tillfälle i filmen vill slå ett slag för feminismen genom att låta Lois Lane presentera sig med frasen "Jag är inte kvinna, jag är journalist", då är han inne på rätt spår, men vips så slår han undan fötterna på sig själv när han några minuter senare klipper in en helt omotiverad scen med en naken Amy Adams i ett badkar. Han verkar liksom ha svårt att bestämma sig för vilken fot han ska stå på. Även den mycket objektifierande bilden av kvinnan som han förmedlar genom gestaltningen av Wonder Woman hör till de antifeministiska inslagen i filmen. Jag betvivlar starkt att den här filmen kan klara det så kallade Bechdel-testet. Superhjältegenren är, som alla säkert vet, het just nu, och det märks, inte minst på alla Marvel-filmer som prånglas ut på biograferna runt om i världen. DC vill inte vara sämre, så vi kan vänta oss en hel del superhjältefilmer med DC-karaktärer i framtiden. Närmast kommer ju Suicide Squad, tror det är nu i augusti, någonting de kommer gå upp. Men de har planerat flera andra filmer också, till exempel två stycken Justice League-filmer. De kommande filmerna med Justice League pitchas en hel del i Batman vs. Superman. Wonder Woman är ju som jag sa med i filmen, och tre andra hjältar, närmare bestämt Aquaman, Flash och Cyborg, skymtar förbi ett par ganska malplacerade scener som gissningsvis endast har syftet att väcka våra förväntningar på kommande projekt från DC. Så måste man se Batman vs. Superman. Om man gillar superhjältefilmer, om man har tänkt att man ska se de kommande filmerna med DC:s superhjältar, så är det onekligen en bra idé att se den här också. Trots att den bitvis är rörig, med många karaktärer att hålla reda på och den påfrestande blandningen av tillbakablickar, drömmar och verklighet, så är det faktiskt en bra film. Att den är ordentligt överdriven i vissa partier, det får anses typiskt för både genren och inte minst för Zack Snyder. Kanske hade den inte behövt vara 2 timmar och 13 minuter lång, om ni frågar mig, men jag misstänker att de sanna entusiasterna upplever även filmens längd som en fördel. Batman vs. Superman Dawn of Justice går på bio nu, och därför kan man inte köpa den på cdon.com. Gissningsvis ingen annanstans heller, å andra sidan. Nej, det tror jag inte. I så fall så är det nog ingen originalkopia som får säljas till vad heter det, till allmänheten. Inte än i alla fall. Det finns säkert sådana som skickas till diverse olika festivaler och sådana saker. Jo. Det är svårt att komma över sådana. Ja, precis. Och gör man det så är de nog inte billiga. Nej, vi får nog vänta ett halvår eller någonting innan den dyker upp i DVD-diskarna runt omkring. Ja, men då, jag har en fråga. Förutom då att, jo, gillar man superhjältar så bör man ju se den om man vill se fler, säger du. Men då är frågan, är den sevärd, så att säga? Förstår du min fråga då? Ja, jag tycker ju att den är det, eftersom jag tycker också om superhjältar och superhjältefilmer och sånt. Men om man inte har det intresset, då kan det nog lika gärna kvitta. Det är ingen fantastisk film, det kan jag inte påstå. Det tyckte jag inte. Den andra halvan av filmen håller rätt hög nivå, tycker jag. Men den första halvan, den är, som jag sa, rörig. Och det är så många grejer på gång samtidigt att det blir svårt att hålla reda på vad som är vad. Mm. Alltså, för att göra lite tydligt då, Deadpool, som jag ska gå och se imorgon då, yay, den har ju sett fram emot att se ända sedan jag hörde att den skulle komma. När jag hörde att Batman vs Superman skulle komma, jag hade liksom direkt varit tänd på filmen, så att säga. Nej. Men jag hörde att de skulle göra Suicide Squad inom samma universum då. Det blev jag däremot riktigt tänd på. Ja, den kan bli spännande, det tycker jag också. Möjligen kan den bli bättre och mer intressant än den här filmen. För alltså, ärligt, jag tycker inte någon utav de senaste DC-karaktärsfilmen har varit något att ha direkt. Jag gillar ju de, exempelvis, jag gillar ju gamla Batman med vad heter han nu Michael då? Keaton. Ja, med som, vad heter han? Han hade gjort, nu står det still i huvudet. Vad heter han? Vad heter han som gjorde den? Christian Bale. Som nej, gjorde senast med Nolan. Regissören. Christopher Nolan som gjorde... Nej, tidigare än så alltså. Tim Burton gjorde det med... Tim Burtons, alltså jag gillar ju Tim Burtons Batman-filmer. Där det var lite mer, vad ska vi, serietidning över det hela. Ja. Jag förstår det, jag är också väldigt förtjust i de första, eller den som kom då med Michael Keaton i huvudrollen 1989. Och uppföljaren som kom två år senare eller något sånt. Ja, precis. De tycker ju riktigt, de är ju riktigt trevliga filmer att se på, även om de är något mörkare, men de är även lite mer glimt i ögat, lite mer serietidning över det hela. Det var väl den ambitionen han hade, och hans stil som regissör stämmer ju väldigt väl överens med liksom serietidningsgenre-tjohejsan där. Liksom. Det håller jag med om helt och hållet. Han är ju så excentrisk att han kan fånga serietidningskänslan. Men precis. Sedan när Christopher Nolan gjorde sin trilogi med... Ja. Helt annan typ av Batman, så var jag tyckte det var skitbra, de tre filmerna också. Det bästa där var ju faktiskt vad heter han som spelar Jokern, han som dog, Heath Ledger. Ja, precis, det var ju ett riktigt bra performance, som man säger så. Bane har ju inte mycket för Nej. Jared Leto ska göra den rollen i Suicide Squad. Det lilla jag har sett däremot, det är, alltså, är det så bra som det lilla man har sett där, då kommer det bli riktigt bra. Ja, jag ser fram emot. Men som sagt då, Super Size Squad ser jag fram emot, men den här har jag aldrig riktigt sett fram emot. Det är ju samma sak, jag ser inte fram emot varken Aquaman, Wonder Woman, nya Batman-filmer eller Cyborg som också ska komma. Jag ser inte direkt fram. Det kan bero på att jag inte är så där jätteinsatt i universumet överhuvudtaget. Det blir man ju då om man tittar på filmerna. Jo, men alltså jag är ju mer pepp på Marvel-filmerna som kommer. Och där är jag väl inte helt, alltså där är jag inte heller helt 100 insatt, kan jag ju inte påstå. Men där görs ju på ett helt, alltså tvärtom så att säga. Det är mer glimten i ögat på dem, tycker jag. Ja, men det är det absolut. De är inte lika, även om en del av dem kan vara ganska mörka, så är det inte alls på samma sätt som DC. Men det är också så serierna ser ut. Ja, men däremot måste jag säga det, när det gäller DC så gör de ju väldigt bra serier om karaktärerna, som exempelvis Batman-serien utan Batman. Gotham, som den heter. Ja, den har inte jag tittat på faktiskt. Nej, det handlar ju då lite snabbt och lätt då, så handlar det ju faktiskt om man kan väl säga det är en origin story om alla skurkarna och Batman själv, hur han blir Batman. Batman är, eller Bruce Wayne som han heter då, är ju med som liten pojk bara. Så att, men man får ju träffa på Pingvinen och man får träffa på Catwoman och de här också innan de är, och alltså den serien är ju riktigt, riktigt bra. Okej, tack för rekommendationen. Ja, varsågod. Men nu har jag ju tittat färdigt på Flash, första säsongen här på Netflix också. Okej, okay. Den har jag inte kollat. Och den är på. Ju lite mer lättsam. Ja. Än Batman och Superman-filmerna. Så att den är helt okej den också. Arrow har jag ju sett första säsongen av. Och den var ju... jag gillar ju inte... Jag vet inte vad han heter, men han som spelar Arrow eller Oliver... Vad han nu heter. Nej, jag vet inte. Nej, jag gillar inte hans... Jag tycker han ser nonchalant ut hela tiden. Så att, nej, jag tycker inte det. Men däremot, de gamla trevliga Batman-filmerna med Christopher Reeves. Nej, han har inte spelat Batman. Nej, jag menar... Han spelade Superman. Superman menar jag. Det är riktigt trevligt. Du tänker på den gamla serien från 60-talet. Nej, 70-80 är det väl? 60. Ja, du tänker på Power. Läderlappen. Ja. Med, ja, det kan vi ju snacka serietidning om något. Det med bam och spam och allt i... Ja, den har ju skärm och glimten i ögat. Det måste man ju säga. Det. Men, ja, den var också rolig. Men jag tänkte i och för sig på Reeves Superman-filmen. De är ju också... Mm. Ja, de är väl från 80-talet huvudsakligen. Ja, det kan stämma. Men som sagt, just... De här DC... Batman är gjord redan så många gånger. Jag tycker att det är färdigt med honom. Okej, okay. Ja. Jag ser fram emot Justice League-filmerna nu i alla fall. Jag tycker det kan bli intressant att se hur de ska få liv i det här universumet och försöka få det lika populärt som Marvel-filmerna. DC har ju inte problem med rättigheterna rörande karaktärerna på det sättet som Marvel har. Nej, precis. Marvel hade det ju förbannat jobbigt under 70-talet när serietidningsförsäljningarna gick ner kraftigt. Och för att få lite mer pengar i kassan så sålde de ju ut filmrättigheter till både höger och vänster. Vilket nu gör att de är utspridda på diverse olika produktionsbolag. Och då det är därför kan man inte vi får filmer som Fantastic Four, den senaste. Vad sa du, säger du? Det är därför vi får filmer som den senaste Fantastic Four. Som var redan, alltså det var ju så mycket skräp och lite till. Jag har inte sett den och jag har inte blivit vanad för att se den. Stirra på en vägg istället, jag lovar du får få mer ut av det. Ja, jag har hört att det är så. Ja, det var riktigt nedköp. Ja, jag förstod det. Och då skulle de ändå reboota den efter två stycken ganska misslyckade försök några år tidigare. Och de var ändå bra. Ja, i jämförelse har jag, vad jag har förstått, även om jag har sett den senaste, så borde de ha vunnit Oscar om man jämför. Oh ja, det fanns ju liksom både charm och handling och ja, syfte i de filmerna. Här finns det ju ingenting. Jag kanske borde se det bara för sakens skull. Kan jag såga den här reporten? Det skulle väl vara i studiesyfte då? Ja, får man säga det? Ja, precis. Ja, nej, men vi kan ju vara olika pepp på det som kommer. Men det kommer att bli väldigt mycket DC framöver. Ja. De här Justice League-filmerna som jag nämnde, de är bara som toppen på isberget. Det kommer att komma mycket från DC framöver. Jo, så... det förstår. Nej, men som sagt då, Suicide Squad, den är jag pepp på. Ja, då tycker jag att vi håller ögonen öppna på den. Det tycker jag. Vi kanske kan kombinera den med vårt experiment att gå till Skövde, dricka öl och krypa hem. Vi bordlägger det också. Vi gör det och så går vi vidare i podden. Yes. Jag tänkte ju hänga kvar lite vid Batman och DC och så ytterligare en liten stund. Mm. Tidigare i andra avsnitt så har vi ju talat om filmer där samma person har skrivit manus, regisserat och spelat huvudrollen. Och vi har ju inte varit helt övertygade om att det alltid är en så bra idé. Nu är det hur som helst dags igen, men den här gången är det inte Steven Seagal som ska göra det, utan den här gången är det Ben Affleck. Han har ju faktiskt gjort det bra vid andra tillfällen. Gjort alltihopa. Tänker du på Good Will Hunting när han var med och skrev manus och spelade en av rollerna? Eller är det någonting annat du tänker på? Ja, Argo heter den väl, va? Skrev han både manus och regisserade den? Han var med i produktionen och spelade i den i alla fall. Kan hända. Jag såg filmen när den gick på bio. Men jag satte mig inte in i vem som regisserade och så, men det går ju att kolla upp. Jag säger inte att han har regisserat det, men jag vet att han var med i produktionen. Han har ju regisserat förut också, så han har ju en viss erfarenhet av det i alla fall. Men ja, nu, sen har han ju faktiskt, var han ju med i produktionen, jag tror han regisserade, den har du tipsat om tidigare, där hans fru försvinner. Gone Girl. Ja, så heter han. Det är för mycket möjligt att han var inblandad i den också. Det blir ju gärna så när man får lite inflytande i Hollywood som skådespelare, så ger man sig in i andra delar av filmproduktionen också. Många skådespelare är ju med och medfinansierar filmer som de spelar huvudrollen i och så. Ja, jo, det är ju så. Det är väl ett sätt att få lite extra cash om filmen går bra. Mm. Men vad är den ska göra nu då? Kan du berätta det? Jo, det var ju så att som jag säger, Ben Affleck som Batman, det har ju inte varit odelat positivt, men många verkar ändå uppskatta Affleck i rollen som Batman. Och Affleck verkar ha gått i spin på det. Jag läste på Moviescene så sent som idag att han ska spela rollen som Batman i både Justice League 1 och 2, naturligtvis. Dessutom kommer han att dyka upp i en liten roll som Batman i Suicide Squad. Därutöver så ryktas det nu friskt om ett fristående Batman-äventyr som han själv har skrivit manus till, som han själv ska regissera och där han själv ska spela Batman för då fjärde eller femte gången. Manuset bygger enligt Affleck själv på en riktigt häftig idé, om man nu kan lita på det. Min gissning är att biopubliken kommer delas upp i två läger. De som jublar åt den här saken och de som sliter sitt hår och skär sig själva i handlederna när de har talat om det. Men det är ju som jag faktiskt läste på en t-shirt. Always be yourself. If you can't be Batman, then always be Batman. Och det verkar vara någonting som Ben Affleck har tagit fasta på. Så om allting går i lås då, så kommer Ben Affleck bli den första person som skriver manus, regisserar och spelar huvudrollen i en superhjältefilm. Så det kanske är dags för någon att ringa Guinness rekordbok. Vem vet? Mm. Vi får se vad det landar i. Jag har ju sagt det förut. Jag har ju inte sett Affleck i Batfleck som han kallas för än så länge, men jag tror att han kan göra, han gör nog en väldigt bra prestation som Bruce Wayne i alla fall, med tanke på att han är lite trä, precis som du har sagt tidigare också. Ja, det är Batman och är ju sån med, så jag tyckte ändå att det var en roll som klädde honom bättre än jag trodde. När jag hörde talas om att han skulle göra Batman så tänkte jag, nej, inte den gubben i en film till. Paja inte den här också. Så det, jag hade kanske inte så höga förväntningar när jag gick till biografen för att köra den här filmen. Och har man inga höga förväntningar så är det också lätt att bli positivt överraskad. Ja, det har du ju rätt i. Det stämmer ju. Men nej, jag tror att Batfleck är here to stay. Och som sagt, han kan vara Batman, då kommer han att vara Batman. Det verkar så. Han har bestämt sig för det nu. Precis som du sa där. Och sen får vi se om han gör en kalkon av den här filmen som han har planerat själv. Det återstår ju att se. Ja, han har ju inget bra track record om man säger så på sina tidiga. Argo var ju bra och Gone Girl är ju bra, men Will Hunting, men resten som han liksom har gjort allt, den har gjort allt själv. Där har han ingen bra track record. Nej, det är en joker kan man väl säga. Ett passande uttryck med tanke på vilket universum vi rör oss i. Ja, precis. Ja, det är ju det. Nej, den som lever får se. Ja, så brukar vi säga. Vill du berätta någonting om hur det går med träningen, Daniel? Jag kan ju snabbt göra det. Ja, jag har börjat träna igen. Lite lätt och lite sakta och säkert och lätt. Det kommer att komma lite. Jag har ett par grejer på gång som gör att jag tar det lite lugnt med att prata om det. För att jag testar ett par grejer som kommer att komma i recensionsform lite senare. Okej. Inget sjukt hoppas jag. Eller så hoppas jag det. Ja, det blir säkert bra när det blir färdigt så att säga. Men vi cliffhanger säger vi bara. Vi återkommer om det. Uppdateringar längre fram. Ja, det lovar inget. Men vi återkommer. Då återstår rubriken mat. Och då är det jag som ska tipsa om en rätt den här veckan. Och precis som vi sa i inledningen när vi gick igenom ämnena för dagen så ska jag tipsa om kyckling med ölburk i röven. Den gamla klassiken! Den är grym! Ja. Vad man då behöver är en, helst då färsk kyckling. En burk starköl. Helst inte en av de 33 centiliter utan en halvliters burk blir bra. Man behöver rökspån till grillen. Jag brukar använda äppelträ som jag har fällt i trädgården och flisat upp som man lägger då i blöt innan man tänder grillen. Man behöver chili, man behöver paprika, torkad och mald som man kan köpa på burk färdigt. Man behöver inte börja torka den ett halvår innan man ska göra rätten utan det finns att köpa i affären. Oha, ja, visste inte jag. Jag hade tänkt på det. Nej, faktiskt inte. Rotfrukter efter tycke och smak, olivolja, gräddfil, lime eller citron, urtkryddor till exempel oregano eller timjan eller vad man nu tycker är gött, så peppar och salt naturligtvis. Sedan gör man på det här viset. Man blandar chilin och paprikakryddan i en skål och så klappar man in den över hela kycklingen. Och då blir han glad. Man klipper av toppen på ölburken och så kör man upp den i röven. Ett tips där måste jag komma med. Man dricker upp en liten smutt innan så att det inte rinner över. Ja, och som jag då tänkte säga, innan man kör upp den i röven på kyckling eller innan man ger sig på ölburken överhuvudtaget så är det alltid lättast om man då dricker en slurk eller häller över ölen i ett glas. Ja, vad du ska vara PK då. Ja, tack. Så brukar jag göra. Och så är det lättare att klippa upp den. Det är också lättare att utföra en rektoskopi med den då på nämnda kyckling. När det inte är öl i den. För sedan kan man faktiskt, när man har fått den tomma ölburken på plats, hälla tillbaka ölet genom halshålet på kycklingen ner i burken. Det blir mindre spill och mindre kladd på det viset. Ja, det är ingen sport. Nej, men det är i alla fall ett tips för dem som... Amatörerna menar du? Ja, för dem. Och sådana som jag då, eftersom jag gör på det viset. Ja, jag sa ju det. Tack för det. Varsågod. Åh, du är på det humöret idag, märker jag. Jag dricker öl. Sen så måste man förbereda grillen. Man lägger kol eller briketter i ena halvan av grillen. Och sedan så placerar man en ugnsäker form med vatten i den andra halvan. Man måste ha en grill som har lock, annars funkar det inte. Man tänder kolen och sen väntar man på glöd. När man har fått bra glöd så placerar man kycklingen över det här utrymmet som är ovanför den vattenfyllda formen. Man lägger på blött spån på glöden och så stänger man locket. Tillagningen, ja, det beror lite på beroende på temperatur och så, men omkring en timme minst. Kan låta den stå längre om man vill. Och under tiden som den tillagas i grillen så kan man behöva fylla på med spån ibland och vrida kycklingen så att den verkligen får färg runt om. Medan kycklingen grillas så kan man förbereda sås och rotgrönsaker. Såsen gör man lätt genom att blanda gräddfil med urtkryddor, salt, peppar och så lite lime eller citron. Det blir kanongott till. Ställer in det i kylskåpet så att smakerna får gifta sig en stund. Man skär upp rotfrukterna i klyftor och lägger på en plåt med olivolja. Så kör man dem i ugnen på 225 grader ungefär tills de har blivit tillagade och fått en fin färg. Det brukar ta omkring 20 minuter. Sen är det bara att hämta in kycklingen, låta den vila en stund innan man skär upp. Sen lägger man på valfri mängd av allting på tallriken, sätter sig ner och njuter. Det blir riktigt gött. Det blir riktigt bra, ja. Och anledningen till att man har den här burken i rumpan på kycklingen, det är ju för att ölen dunstar ju under tiden. Och eftersom att du har lock på grillen så flyter det ju ändå ner på kycklingen, vilket gör att kycklingen hela tiden håller sig mör. Ja, och saftigt blir det så det förslår. Ja, och därför så är det här med tillagningstiden, det gör ingenting om den står lite längre, för den kommer inte bli torr för det. Nej, precis. Alldeles riktigt. Och kör man den då, om man försöker hålla den på en låg temperatur på runt 100-150 grader, så skulle jag nog skulle man kunna göra en pulled chicken utav den senare också, om man låter den stå på en väldigt länge. 2-2,5 timme istället. Mm. Det finns många möjligheter med receptet, så det rekommenderar jag varmt nu när våren och sommaren närmar sig och det blir mer tid vid grillen. Precis, och som sagt var, eftersom att man behöver bara slänga på lite spån och vända någon gång ibland, så klarar det sen ganska bra själv. Ja, man kan göra mycket annat under tiden. Som att dricka mera öl. Ja, det är ju så. En öl till kycklingen och så ett halvt dussin till mig. Men precis så. Så blir alla nöjda och glada. Ja, speciellt de som jag mest. Kyckling sen. Kycklingen är jag osäker på, ärligt talat. Jo då, jag lovar. Han blir glad med. Jajamän! Ja. Annat, har vi något under den punkten idag, bror? Ser tomt ut enligt mina papper. Har du något i dina papper? Nej, ingenting under annat. Så då kanske vi ska dra slutsatsen att vi har inget annat. Du menar att vi är klara för idag? Ja, det börjar gå åt det hållet. Vi har ju formalia och sånt, eller vad vi ska kalla det, hänvisningen till hemsidan att lösa också. Ja, den där svåra... Ja, du kan få äran att göra det idag, för jag brukar göra det annars. Ja, vi kan ju tala om det där med att man kan skänka pengar. Mm. Det kan vi göra. Vill du göra det idag? Nej, du gör det du också. Jaha, se ja. Det. Ja. Man kan, om man tycker att vi är värda det, skänka oss en liten slant. Och då gör man det genom att gå in på 18podcast.se/om. Där finns det ställen man kan trycka på eller skriva in, bland annat Swish och PayPal, så kan man skicka oss en liten slant om man tycker att vi är värda det. Och det är ju, kan vi säga, det är inte pengar som vi ska köpa öl för, utan det är pengar som går till de omkostnader vi har. Kortad till omkostnader i podden, som nya fina mikrofoner om vi skulle behöva det, programvaror, domäner. Vad kan vi hitta på marknadsföring. Marknadsföring. Så att det är inga pengar till dig och mig som vi ska leva gott för och dricka öl för, som sagt var. Utan det är helt och hållet in i podden. Har ni några tips, synpunkter? Vill ni komma med tips, så är det ju faktiskt så att vi erbjuder er en belöning. Om tipset dyker upp här i podden, så får ni 150 kronor utav oss i valfritt presentkort på en digital tjänst såsom Apple App Store eller Google Play eller Spotify eller ja, vad ni nu kan önska er. 150 kronor om era tips dyker upp här i podden. Då gör ni också att ni kontaktar oss via våran kontaktsida på 18podcast.se. Lyssnar ni på oss via iTunes, så finns det att man kan ge oss omdömen där. Det skulle vi uppskatta om ni gjorde det, i så fall. Skriv gärna en liten recension på vad ni tycker också. Kan ni även göra på säkerligen på Acast och några andra sådana här trevliga ställen. Alla länkar finns ju på 18 Podcasts sida, så att det är bara att trycka er vidare där. Och som sagt, vill ni veta mer, så är det bara 18podcast.se som gäller. Ja, snyggt jobbat. Tack. Då återstår bara att tacka för den här gången och på återseende, kan vi inte säga, på återhörande om en vecka. Ja, precis. Adjö med er allihopa. Tjingeling!